İnşallah kısa danışdım. Sadəcə istəyirəm bir iki məcal da verim sizə ki, vaxt ki, biraz suallar varsa əgər verin. Bilsəm deyəcəm. İnşallah. Zikiri bak gol çəkənə də də. Ha, gol çəkənə də aiddir. Orada bir bəziləri deyir ki, dükanlar verir faizsiz. Üstündən də gəlmir. Amma sadəcə prosedür ki, vaxtında verirsən o peyni deyirlər, ştraf. O sayılır. Yəni birdən mən ümid yəni o problem hər, o müşküldür. Hər ay tutaq. Yəni sən çalış o şərtdən getmə. Əgər o şərt varsa problemdir. Özün öldürmək dəlil gətirilər, hansısa sahabənin nəsə atmışdılar belə. Bu nə, bəs dəlil ona? Yəni özü öldürmək üçün dəlil yoxdur İslamda. Özünü öldürmək yoxdur. Məsələn bir neçə dənə kafir öldürür. Hə, yəni döyüş. Yəni o bir nəyə gətirdilər? Şey, hətta deyiblər Şeyx Albani deyib onu. Nə ki Şeyx Albani? Ümumiyyətlə alimlər deyiblər ki, insan özünü döyüş meydanında öldürə bilər, lakin müəyyən şərtlərlə. Şeyx Albani bu sözləri deyir, o bir kitabı var onun. Deməli iki ciddi. Orada bablarla fəsillərdir. Fəsillərin də biri adı cürədir. Cürə, cürətli olmaq. Mərd olmaq. Orada rivayet gəlir ki, sahabilərin birin atı, qoyurlar o mincəliğin üstünə, o böyle rəqatqaya oxşuyur, böyle dağıtılar yekə, daş atan, atılar döyüşün ortasına. Düzdür, burada 100% ölüm yoxdur, ola bilər 90% olsun. Ola bilər sağ çıxsın oradan. O 100% ölüm deyil. Aydındır. Və bəzi, ona görə Şeyx Albani şərhində deyir ki, belə etmək olar, sana qəst eləmək olar, bu cür. Lakin müəyyən şərtlər nə? Bu nə ki, Şeyx Albani? Ümumiyyətlə, alimlər deyirlər, əgər məsələn şərtlər qoyulacaq, yəni əgər Allah üçün olsa, qisas üçün yox. Məsələn, çox vaxt, nədə fikir verirsiniz, özlərin patladanlar haralarda olurlar, müharibə gedən yerlərdə. Aleykissalam. Yəni, müharibə gedən yerlərdə olur əsasən. Yəni, müharibə olmayan yerlərdə nadir hallarda özlərini patladar bilər. Ya haradasa gəlsin, göndərilsin. Amma belə, əsasən o müharibə olan yerlər, necə, məsələn, adamdır görürsən, çox var görürsən, araşdıranda kim gözü patlayıb, ya görürsən ki, təcavüz ediblər, qadındır. Ya, məsələn, ailəsini kəsiblər gözün qabağında. Bu, qisas hissi ilə yaşayır. Aydındır, bunlar tez gedirlər belə şeylərə. Ona görə olan hazırlığıyla belə deyirlər ki, gel qisas al. Belə olmaz. Gərək Allah üçün olmalıdır. İkinci gərək döyüş meydanında olsun. Çünki hədis döyüş meydanında gedirdi. Qalma komanda iş əmir versin. Ha, hələ əmir də orada, əmir verməlidir ona. Döyüş meydanında, metroda yox, avtobusda yox, bazarda yox. Çünki Şeyx Albani düzdür, bunu desə də Şeyx Albani indiki bu şəhadət əməliyyatı, onlar şəhadət əməliyyatda deyirlər. Şeyx Albani deyir ki, intihardır. Yəni, özünə qəstdir bu. Bu, özünə qəstdir. Bazarda öldürmək özü. Bu dəqiqə hər yer döyüşmək. Ha? Hələdir. Özünə qəstdir. Həmçinin gərək, həmçinin, sən o hərəkətinlə müsəlmanlar qalib gələ. Döyüşdə böyük bir dənə dəyişikliyə səbəb olmalıdır. İndi bir sən patladılar, nə harada gəldi, metro, nə bilim, bazar, hər yanda təyyarədə. Bir dəyişir heç nəsə. Dəyişir, lap pisinə. Lap pis olur. Hələ bu cəhətdən yanaşsa, yaxşı olur, pis olur, hələ artıq pis olursa artıq qadağandı. O ki, qaldı hələn bu əməlin özünə. Sadəcə, onlar, bilirsən, onlar əslində Şeyx Albaniyə məsələn təkfir edirlər zat. Sadəcə o bəzi havalarına nə uyğun gəlir, nə uyğun gəlir, məsələn, deyil, aha Şeyx Albaniyə deyib, o da nə üçün səni anlatmaq üçün. Və qardaş düz dedi ki, onlar çünki, onlar deyirlər ki, bu saat Darul İslam yoxdur. Hətta bəzilər deyirlər ki, Darul Küfr də yoxdur. Ha, onlar deyirlər ki, hər yan Darul Hərbdir. Hərb. Yəni, döyüş meydandır hər yan. Hə, ona görə hər yan Darul Hərbdir və ona görə bu əməllər caizdir. Şeytan vəsvəsəliyib onları. Heç bir möhtəbər alim, tanınmış, ümmət qəbul edən alimə heç kəs belə deməyib. Aydındır. Ona görə o haramdır, o şəhadət əməliyyatı yox, intihardır. Özünə qəst edəndir. Amma elə bil ki, döyüş vaxtı komandir, əmir deyil də, əmr versə ki, məsəl üçün, insanın özünü o tank əleyhinə bombalar olur da, onun özünü tanka atırsan ki, məsəl üçün, arxadakı piyadalara bizim, məsələn, deyək də, xeyir olacaq. Onda bu şərtlərlə, bu şərtlərlə, əgər dəyişiklik olacaqsa, yox, əgər dəyişiklik olmayacaq, asilidir. Asilidə gəlir tab olmayasam. Asilidə gəlir tab olmayasam. Ona görə o Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vaxtında bir dəstə döyüşü yollayır və onların başçısının əmirin ənsarilərdən birini qoyur. Ənsarlardan birini. Ənsarlar bir istəmədi inədilərdən. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm döyüş qoşun çıxanda deyir ki, qoşuna filan kəs əmir bizdir və ona tabi olun. Nə dedəliyim? Qoşun da çıxır, səfərdə nəsə olur, əmir deyir ki, komandir də, belə deyək, başa düşsünlər işlərlə. Deməli, odun yığın. Niyə üçün yığırlar sahabələr, od qalıyırlar, indi deyir ki, gedin gürün içinə. Ah! Sahabələr deyanlar belə fikirləşirlər, baxırlar bir-birlərinə. Deyirlər ki, özü yandırma olmaz, asilidir. Lakin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm çıxanda bizə deyir ki, nədir deyəliyim? Hələ fikirləşirlər, baxırlar bir-birinə, odun da zəifləyir. Qalır belə. Hə, qalır hər şey belə. Qaydanda deyirlər ki, ya Rasulallah, belə bir hadisə oldu. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, əgər girsəydiniz, bir də oradan çıxmazdınız. Tabiçiliyi asilidə olmaz. Ona görə o əmir, onun əmiri də, onlar indi xəlifə, Hüccətül İslam, zad nəsə adlandırırlar onları, əmir-il mümini. O deyir ki, göd özü patlar. Olmaz ona tabi olmaq, qulaq asmaq. Çünki onun misalında da, o da patlayanda yandırırsan, özü bir. Yandırırsa ətrafı. Haramdır. Aydındır, qardaşlar. Ona görə ehtiyatlı olun. Yəni, məsələdə incəliklər var. O incəliklər tutmaq lazımdır. Məsələn, müdafiə cihadı. Biz deyirik ki, müdafiə cihadı var İslamda. Var tələb, hücum. Müsəlmanlar heç nədən hücum edirlər. Məyyən özləri başlayırlar birinci. Var da müdafiə. Yəni, müdafiə cihadı odur ki, kafir girir, qəsb edir sənin torpağı. İmkanın varsa döyüş. İmkanın yoxdursa sülhə gel, imkanın da yoxdursa görsən qırıcı eləmişsin, çıx gücdən, sonra qayıdarsan. Necə Peyğəmbər salsan elədi. Sülhə də getdi və ələ də elədi, çıxdı, sonra qayıtdı, əlhamdülillah. Allah Allah qayıtardı ona, Məkkəni. Allah qayıtardı. İndi bunlar nə deyirlər? Deyirlər ki, müdafiə cihadında şərt yoxdur, qüvvə. Biz deyirik, bir halda hə, bir halda onda hakim şərt deyil orada, valideyn icazı şərt deyil, qüvvə şərt deyil. Necə? Müasir Əlbaq kəndi. Müasir Əlbaq ki, qıracaq hamısı. Sən də deyirsən ki, sülhə gedək danışıqlara. Gedmirlər. Deyirsən ki, yaxşı, kalidor verin bir dənə, bir yerini açın. Heç olsa, mülkü əhali çıxsın. Onu da qoymurlar. Qıracaq hamısı. Hə, belə halda, lazım deyil. Zəng eləmək, ata, İcazı versən, döyüşüm yoxsa yox. Və ya hakimə. Və ya baxırsan, yox, biz zəifik. Oturaq. Heç kəs belə demir ki, otur yenə. Aydındır. Orada nə ki sən, hətta qadınlar, kim silah tuta bilir, onda döyüşməlidir. Amma başqa hal. Onlar hamısının, indi bütün danışıqları, hamısı bu vəziyyətdə eriblər. Elə bir hamı bu vəziyyətdədir. Vəziyyətdə deyil. Başqa hal, məsələn, mühasirə döyürsən, sadəcə düzdür, qabandı kafirlərdir, amma arxada əhalidir, cəmatındır. Onda hakimə müraciət etmək lazımdır. Nə üçün sən ola bilirsin, biləsən, sənin qonşunda səndə nələr var? Bir dənə arkadaş deyil, orasında tabancadır zad. Amma hakim səndən bir daha ölkədə nə var? Nə ki, silah cəhətindən, azıqa cəhətindən. Ola bilər döyüş, döyüş, oyuncaq da öyle axı, kompüter oynayır. Girirsən, 2 saat oynayıb, keçi çıxırsan bayraq. Sən o da kompüter oynayıblar ki. Elə bilək ki, rahatdır. Hələ də yox, qardaşlar. Hakim bilir. Nə qədər yeməyi var, ölkə dözə biləcək o döyüşə. Ola bilər, çəksin illərlə. Hakim səndən yaxşı bilir. Belə məsələdə hakimə müraciət etmək lazımdır. Hakim bilir, hakim nə olmaq lazımdır. Bu belədir, qayda belədir bu. Ağıl da lazımdır öyle. Ağıl da bunu dəst eləyir. Bunlar deyirlər, yox, baxma, yəni get, qırmızıdır. Gedirik. İspaniya. Pabe deyilir, ha. Olmaz belə. Olmaz. Ona görə qardaşlar, onlar məsələn danışanda, ümumi məsələləri danışanda sənə o incəliklər var o söhbətdə, onu tutkinə. Əgər hələ şey olsa biz deyərdik dəsə. Biz düz deyirlər, biz gök haqqı gizlədirik. Nədim, bələ, bələ, bələ, bələ. Hamısı böhtandı, yalandı, əlhəmdə haqqı deyirik. Onlar sən kimi qırağda disələr də gizliyin. Yazıb qaçırlar ki, birdən saat tutacaqlar, hansı klubda oturmuşam. Əlhəmdə biz hər yanda danışırıq. Əlhəmdülillah, haqqı da deyirik hər yanda. Yalandı, böhtandı və salam. Sadəcə uşağım uşaqdır, o dəstələrin dağınızı gedməyin. Özvə halak eləmə. Aydındır, qardaşlar. Bu qədər bəsdir. Allah subhanahu taala bilir, Allah subhanahu taala bizi eşidib faydalandırsın. Salamu aleykum, rahmetullah, bərəkət. Qurtardı. Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.